va continua să se răcească. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Vântul bate cu putere în toate regiunile, cu rafale de 55-70 de km pe oră și local 75-85 de km pe oră. Sus, la munte, vor fi rafale de 120 de km pe oră și va viscoli. Precipitații mixte vor fi în Maramureș, Transilvania și zona de deal a Crișanei și a Moldovei. În sudul și sud-estul țării vor fi posibile ploi izolate. O zi rece se anunță și în capitală, bate vântul și astăzi, iar maxima nu trece de 12-13 grade Celsius. Încep știrile Europa FM. Probleme din cauza viscolului și a ninsorilor în 12 localități din 6 județe. Nu sunt persoane în pericol și nici localități izolate, anunță Ministerul de Interne. 4 drumuri naționale sunt închise la această oră din cauza zăpezii. Autoritățile fac apel către șoferi să nu plece la drum dacă nu au mașinile echipate de iarnă. Este bine ca din mașină să nu lipsească haine groase, pături alimente, apă potabilă și o rezervă suplimentară de combustibil. La serviciurile auto sunt deja cozi. Șoferii vin în număr din ce în ce mai mare să schimbe anvelopele de vară cu cele de iarnă. Multe servisuri și-au și prelungit deja programul de lucru. Sunt unele care lucrează chiar și noaptea. Și meeting pentru unitatea Spaniei în inima Cataluniei. Mii de oameni au respins independența regiunii și s-au adunat pe străzile din Barcelona. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Circulație în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară, mii de gospodării au rămas fără curent electric, copaci dobărâți la pământ de viscol. Iarna a pus stăpânire pe mai multe regiuni din țară, 7 trenuri au fost oprite în stații, era din cauza copacilor rupți de vijelii. La această oră nu se poate circula din cauza condițiilor meteo nefavorabile pe DN12C Gheorghen Lacu Roșu și DN13B Praid Joseni în județul Harghita. Închis este și DN67C între Rânca și Obârcia Lotrului, dar și Transfăgărășanul DN7C încă de sâmbătă după amiază din cauza viscolului. În Maramureș, din cauza zăpezii și a prăbușirilor de copaci, nu se poate circula doar pe DN18. Drumul județean 184 este închis. Mica Jvab transmite. Bun găsit, este iarnă adevărat în munții din zona Maramureșului. Circulația rutieră pe drumul județean 184 pe traseul Paia-Sprie-Cavnic, Sighetul Marmației, este închisă. Autoritățile județului au luat această decizie ca urmare a căderilor de copaci pe carosabil, fapt care poate conduce la tragedii. Polițiștii serviciului rutier se află în zonă pentru a-i direcționa pe conducătorii auto pe DN18 pe Gutin pentru a ajunge în Maramureșul istoric, respectiv pentru a se deplasa din această zonă către Baia Mare. Astăzi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se va întruni la cererea prefectului Vasile Moldovan, acesta fiind nemulțumit de faptul că după furtuna din septembrie, reprezentanții Direcției Silvice Maramureș nu au intervenit pentru a face ordine în păduri în ce privește miile de arbori căzuți la pământ, dar și cei care reprezintă un real pericol. Acum, zăpada foarte grea îi fac să nu reziste și se rup unul după altul. Există pericol de prăbușire a copacilor și în zona pârtilor de schi. În cursul zilei de astăzi, drumarii, pădurarii și pompierii vor interveni pentru îndepărtarea brazilor de pe carosabil. Mica Jvab, Europa FM. Iarnă în toată regula în județul Gorj, temperaturile au scăzut semnificativ, iar în zonele montane ninge fără încetare. Drumarii au acționat cu utilaje de dezăpezire și au împrăștiat material antiderapant în zona Rânca, au făcut cale liberă turiștilor pentru a putea coborâ de la aproape 2000 de metri altitudine. Gabriela Mladin transmite. Bun găsit, iarna în toată regula în județul Gorj, temperaturile au scăzut semnificativ, iar în zonele montane ninge fără întrerupere. Drumarii au acționat toată noaptea cu 5 utilaje de dezăpezire și au împrăștiat material antiderapant pe drumul care duce de la Novaci spre Rânca. Stratul de zăpadă ajunge și la 6 cm pe carosabil, așa că drumarii fac apel ca șoferii care ajung în zonă să aibă mașinile echipate corespunzător. Din cauza vremii nefavorabile, Transalpina a fost închisă. Deci șoferii trebuie să știe că nu pot trece muntele. Viscolul însă este cel care ridică probleme, inclusiv drumarilor. Vântul bate cu o viteză și de 80 de km la oră, iar vizibilitatea este aproape zero. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Cod portocaliu și galben de vreme rea și în nordul Moldovei, în Neamț și Suceava, mii de consumatori au rămas fără energie electrică și câteva drumuri au fost blocate. Care este acum situația? Aflăm de la corespondentul Europa FM, Catrinel Cojocaru. Bun găsit, în județul Neamț, vântul care a bătut cu putere a culcat la pământ mai mulți arbori. Un copac de mari dimensiuni a fost mult aseară din rădăcini la piața Neamț și a căzut peste o mașină. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii militari au fost cei care au degajat zona și tot ei au fost chemați să debaraseze drumurile naționale din comunele Tunător și Bodești, unde alți copaci au fost doborâți de vânt. Tot în Neamț, aproape 3.000 de consumatori au rămas fără energie electrică după ce vijelia a rupt cablurile în mai multe zone din județ. Probleme asemănătoare au fost și la Suceava, unde peste 4.600 de locuințe au rămas în beznă. Ieri, din cauza vremii nefavorabile, drumul Trans-Rarău a fost închis temporar, iar drumul național 17 a fost blocat pe un sens de mers în localitatea Dorna Arini, după ce mai mulți bolovani au căzut de pe un versant. Traficul rutier a fost întrerupt tot temporar și pe drumul național 12 între orașele Gheorgheni și Bicaz. Din fericire, acum vântul s-a mai domolit în zonă și majoritatea problemelor au fost rezolvate. Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Dacă plecați la drum în această perioadă, echipați-vă mașina corespunzător, neapărat trebuie să aveți anvelope de iarnă, iar în portbagaj e bine să aveți unele provizii care să vă ajute în cazul în care aveți ghinionul să rămâneți blocați pe un drum din cauza zăpezii. Comisarul Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic are câteva sfaturi pentru șoferi. Date fiind condițiile meteo nefavorabile prognozate pentru această perioadă, ninsori, vânt puternic, viscol, trebuie luată în calcul și posibilitatea întrerupei circulației pe unele segmente de drumuri. În acest caz nedorit, este bine ca din mașină să nu lipsească haine groase, pături alimente, apă potabilă și o rezervă suplimentară de combustibil. Dacă traficul rutier se va întrerupe din cauza zăpezii, rugăm conducătorii auto să scoată mașina afară părții carosabile pentru a permite utilajelor de la dezăpezire să intervină. Recomandăm cu insistență șoferilor să nu pornească la drum dacă nu au mașinile echipate pentru a circula în condiții de iarnă. Între timp, la serviciurile auto sunt deja cozi, șoferii vin în număr din ce în ce mai mare să schimbe anvelopele de vară cu cele de iarnă, spune la Europa FM Cristian Munteanu, președintele Asociației Societăților de Servicii Auto Independente. În general, în partea de nord a țării se aglomerează și undeva în centrul țării. Asta pentru că acelea sunt zonele cele mai predispuse să apară astfel de intemperii. Multe serviciuri și-au și prelungit deja programul de lucru, sunt unele care lucrează chiar și noaptea. Cristian Munteanu îi sfătuiește pe șoferii care nu au bani să-și cumpere anvelope noi să fie foarte atenți la calitatea celor la mâna a doua. Aceste anvelope trebuie să aibă o vechime de maxim 4 ani de zile, trebuie să aibă adâncimea profilului de pe anvelopă să fie de 4 mm, să fie foarte atenți să nu aibă eventuale umflături pe anvelopă sau crăpături sau lipsă de material, pentru că asta arată că, de fapt, materialul anvelopei este unul îmbătrânit. Și avertizările meteo de vreme severă sunt în vigoare până la noapte la 23. Zonele montane se află sub cod portocaliu de viscol și zăpadă, ne-a spus Alexandra Roșioară de la ANM. Cod portocaliu pentru zona de munte, care vizează vânt tare și ninsori viscolite, strat consistent de zăpadă. Luni, în zonele montane, vântul va sufla tare, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, iar pe crestă 100-120 de km pe oră. Va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea temporar sub 50 de metri și se va depune strat consistent de zăpadă. În toată țara, senzația de frig este accentuată de vântul puternic. La munte, rafalele pot ajunge la 120 de km pe oră. Un cod galben de vânt este valabil de asemenea până la noapte la 23. Codul galben vizează vântul intens și disconfortul termic. Intensitatea vântului va fi în creștere în toate regiunile, cu viteze rafală în general între 55 și 70 de km pe oră și local 75-85 de km pe oră. Valorile termice vor scădea în toată țara, iar intensificările de vânt vor determina amplificarea senzației de rece. În regiunile din vestul, centrul și nordul țării, pe arii extinse, vor fi ploi moderate cantitativ, iar din noaptea de duminică spre luni, în Maramureș, Transilvania și zona de Luroasa, Crișan și a Moldovei se vor semna la precipitații mixte. O furtună puternică a răvășit în weekend centrul Europei. Afectate sunt Cehia, Polonia, Germania și Austria. Bilanțul provizoriu indică 5 decese. În Germania, vântul a avut viteze de până la 180 de km pe oră. Confruntat cu peste 500 de apeluri de ajutor, Berlinul a declarat ieri stare de urgență. Ascultați știrile Europa FM. Sunt comemorate victimele din clubul colectiv mistuit de un devastator incendiu în urmă cu exact 2 ani, o dramă cu 65 de decese pentru care nu s-a găsit niciun vinovat. Judecați sunt între alții cei 3 patroni ai localului cuprins de flăcări, 2 pompieri care au verificat clubul, furnizorii artificiilor de la care a pornit focul și fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Tragedia din clubul colectiv a demonstrat că autoritățile nu sunt în stare să gestioneze o situație de criză de o asemenea amploare. Astăzi, Asociația Colectivă organizează un concert la arenele Capitalele Romane, fondurile și donațiile vor fi folosite atât în beneficiul victimelor din colectiv, la decontarea tratamentelor și a facturilor medicale, cât și pentru organizarea evenimentului de anul viitor. 2 ani de la dezastrul din colectiv, un subiect important în această dimineață în deșteptarea, imediat după știrile Europa FM. Inițiativa PNL, prin care funcționarii publici trimiși în judecată pentru corupție nu mai sunt suspendați din funcție, se află astăzi pe ordinea de zi a Senatului pentru dezbatere și vot final. Actul normativ are toate șansele să fie adoptat după ce a primit avize pozitive și raport de admitere de la comisiile de specialitate. Cu detalii vine corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Inițiativa legislativă prin care funcționarii publici să nu mai fie suspendați din funcție dacă sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals și infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, a fost depusă la începutul anului la Parlament de către senatorul PNL Răducu Filipescu. Propunerea a fost semnată și de senatorul liberal Mircea Cazan și beneficiază de susținerea partidelor din majoritatea guvernamentală, PSD, ALDE și UDMR. Inițiativa legislativă a primit raport de adoptare din partea comisiilor juridică și de administrație din Senat, iar dacă nu va fi votată de plenul Senatului, va fi adoptată tacit, urmând a fi transmisă Camerei Deputaților, care este for decizional. Actul normativ este susținut chiar de la vârful PSD de către însuși liderul social-democrat Liviu Dragnea, care a spus că este de acord cu această propunere, argumentând că, citez, trebuie să ne obișnuim și cu principiul prezumției de nevinovăție. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În Catalonia a sosit rândul unioniștilor să iasă în stradă după ce autoritățile separatiste au declarat independența regiunii. Catalanii care vor ca regiunea lor să rămână partea Spaniei au participat ieri în Barcelona la un meeting de amploare în așteptarea alegerilor anticipate regionale convocate de guvernul central pentru data de 21 decembrie. Madridul îi îndeamnă pe liderii separatiști să candideze dacă vor să demonstreze că acțiunile lor sunt legitime. Iulia Verbancu. În funcție de taberele care relatează, numărul celor care au luat parte la Marșul Unității din Barcelona diferă. Consiliul local și presa catalană vorbesc despre 300.000 de oameni, în timp ce prefectura, ce reprezintă statul spaniol, anunță 1.100.000. Imediat după ce vineri Parlamentul catalan a anunțat independența regiunii, premierul spaniol Mariano Rajoy a destituit guvernul regional, a dizolvat Parlamentul catalan, a schimbat șefii poliției și a convocat alegeri regionale anticipate pentru data de 21 decembrie. Secesioniștii nu recunosc alegerile, însă nu au pârghii de putere, iar mai multe partide unioniste și-au anunțat deja candidat. Între timp, are loc și o anchetă penală în urma căreia mai mulți lideri catalani ar putea fi acuzați de acte de rebeliune împotriva statului. Iar un sondaj prezentat de presa de la Madrid arată că scrutinul din 21 decembrie se anunță unul foarte strâns. Partidele anti-independență ar avea însă un avantaj. În plus, partidele pro-independență s-ar baza pe mai puține voturi decât au avut în 2015, când Carles Puigdemont a ajuns în fruntea regiunii catalane. Știrile Europa FM. La final, vremea va continua să se răcească. Astăzi, maximele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Vântul bate cu putere în toate regiunile, cu rafale de 55-70 de km pe oră și local 75-85 de km pe oră. Precipitații mixte vor fi în Maramureș, Transilvania și zona de deal a Crișanei și a Moldovei. În sudul și sud-estul țării vor fi posibile ploi izolate. O zi rece se anunță și în capitală. Bate vântul și astăzi, iar maxima nu trece de 12-13 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a trecut pe primul loc în Liga 1 după ce a câștigat cu 5-2 derbiul din etapa a 16-a cu a 3-a clasată CSU Craiova. Knoere a deschis scorul la Severin din primul minut, iar Teixeira a făcut 2-0 până la pauză. În repriza secundă, tot roșalbaștrii au marcat primii prin Tănase, apoi Larie și Chelici au dat câte un autogol. Chelici a înscris și pentru echipa lui, iar Florinel Coman a stabilit scorul final în minutul 83. FCSB a devansat-o astfel cu un punct pe CFR Cluj, blocată pe teren propriu de Codașa Gazmetan Media și 0-0. Antrenorul Dan Petrescu a acuzat și de această dată arbitrajul, susține că echipa lui ar fi trebuit să primească 2 penaltiuri. Real Madrid a pierdut cu 1-2 pe terenul nou promovatei Girona și a rămas la 8 puncte în urma rivalei FC Barcelona. Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Isco a deschis scorul încă din minutul 12, iar echipa lui Zinedine Zidane a intrat cu avantaj la vestiare după ce gazdele au nimerit de 2 ori barele porții lui Casia. Girona a răsturnat rezultatul în minutele 54 și 58. Lewis Hamilton a cucerit al patrulea titlu de campion mondial la Formula 1. Pilotul englez de la Mercedes și-a asigurat trofeul chiar dacă s-a clasat abia al 9-lea în Marele Premiu al Mexicului din etapa a 13-a. El a profitat de faptul că rivalul său, Sebastian Vettel de la Ferrari, plecat din pole position, a terminat al 4-lea. Antepenultima cursă a sezonului a fost câștigată de Max Verstappen de la Red Bull, urmat de Valtteri Bottas de la Mercedes și de Kimi Raikkonen de la Ferrari. Lewis Hamilton a mai triumfat în Marele Circ în 2008, 2014 și 2015. Mercedes câștigă pentru a patra oară consecutiv titlul mondial atât la constructori cât și la piloți. Roger Federer nu va participa la Masters-ul de la Paris, astfel că Rafael Nadal mai are nevoie de o singură victorie pentru a-și asigura poziția de lider mondial la finalul sezonului. Federer a câștigat ieri pentru a opta oară turneul din orașul său natal, Basel, și după finala cu Juan Martin del Potro, scor 6-7, 6-4, 6-3, a anunțat că nu va juca la Paris pentru a se concentra asupra turneului campionilor de la Londra. Masters-ul în sală din capitala Franței începe astăzi, iar Nadal și ceilalți 15 capi de serie vor intra din turul al doilea. Da, spectacol aseară la Severin, meciul care ar fi trebuit să inaugureze stadionul din Craiova, eveniment amânat din cauza birocrației, s-a încheiat cu un scor neverosimil 5-2. Pentru FCSB nu se aștepta nimeni la asemenea proporție ale scorului și... Eu așteptam 6-2, da, mă rog. Toată lumea credea că o să fie un meci mult mai strâns, Craiova fiind o echipă în formă foarte bună, la egalitate de puncte cu FCSB înaintea acestei etape. Poate și faptul că a căzut golul din primul minut a dezechilibrat situația acestei întâlniri. În cele din urmă, oricum, 5-2, FCSB lider în Liga 1. Pare interesant ce spune Luca, știi? Da, cam asta. Am văzut că și la FIFA 18 așa e. Dacă dai gol în primul minut, îi dezechilibrezi pe ceilalți și după aia ai bas rău de tot. Dacă... Ai văzut? Da, deci e simplu ce se întâmplă. Hai să începem. 7:15. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ți-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările îți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta. Dublu sau nimic. În deșteptarea la Europa FM. Cu așa reduceri de până la 80%, nu-i de mirare că toată lumea cumpără de la Flanco de Black Friday. Mixerul vertical Tefal cu putere mare de mixare 1000 de W și 4 accesorii este doar 179 de lei, redus cu 40%. În plus, ai rate fixe pe loc, fără adeverință. Flanco! Articolul 62. E normal să le oferi copiilor ceea ce au nevoie. Punct. De aceea, la Farmaciile Punct găsești acum Nantrei OptiPro 400 de grame la doar 23 de lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în Farmaciile Punct. Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari și copii mici. Înainte de a te decide să folosești un lapte pentru copii de vârstă mică, cere sfatul medicului tău. Punem prețurile la punct. Nu aștepta Black Friday! La Altex ai acum reduceri de până la 40% la produsele audio-video. Fă-ți de cap cu prețurile mici ca să te bucuri de cumpărături mari. Ia-ți televizor LED Smart HD Panasonic, diagonala 80 de centimetri, cu Wi-Fi și web browser integrat, la numai 1099,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Să înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară. Și ce gust bun are! Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știi momentul ăla când vrei să ai toată casa luminată? Dar să faci și economie? Vino la Dedeman și ia-ți bec LED Hof lumânare, putere 4W la numai 6,9 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Dragă, ce mai cauți? Ai coborât deja din august instalația de Crăciun. Dacă și ție îți place să fii mereu pregătit din timp, te așteptăm la Dacia Service în perioada 23 octombrie-22 decembrie și te vei bucura de o iarnă fără griji. Acum ai pneuri de iarnă Motrio, 185-65-15 la maxim 169 lei TVA inclus și accesorii de sezon la prețuri promoționale. Ofertă supusă unor condiții. Detalii la reparatorii autorizați Dacia participanți la campania promoțională și pe www.dacia.ro. Serviciul de contractare online Engie prezintă mai mult timp pentru tine și cei dragi ție și pasiunile voastre. Atunci când alegi contractarea online, ai acces la energie mai repede, mai ușor și la un preț special. Trebuie doar să-ți creezi un cont în agenția online Engie și să urmărești fluxul de contractare. În doar câțiva pași simpli primești contractul pe loc. Simplu, nu? Iar asta înseamnă mai puține documente de completat și mai multe jocuri în parc. Tu de unde îți iei energie?